www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 15 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Poprawki do rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego przyjęła sejmowa komisja. Kończy się proces w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Polska broniła w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości decyzji o odmowie przyjęcia uchodźców. Poprawki do rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego przyjęła sejmowa komisja ustawodawcza. Około 150 poprawek zgłosił poseł PiS Waldemar Buda. Chodzi m.in. o rezygnację z planowanego podwyższenia granicy ochrony prawnej dzieci przed przestępstwami seksualnymi z 15 do 16 lat. Założono też wydłużenie wejścia w życie większości zapisów regulacji z planowanych 14 na 90 dni od podpisu prezydenta, mówi przewodniczący komisji Marek Ast z PiS. One zostały przyjęte, no porządkowały projekt. Miały akceptację również ze strony opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej. Zakończyliśmy na tym etapie pracę, jest sprawozdanie, jutro debata w drugim czytaniu. Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej poparł założenia nowelizacji, skrytykował jednak sposób prac nad poprawkami i zapowiedział złożenie korekt. Ponad 100 zmian, które były na szybko czytane, bez większego uzasadnienia. Dorzucono jeszcze pakiet poprawek, których nawet, mówiąc szczerze, nie wszystkie nawet zdążyło się przeczytać, a już było zarządzone głosowanie, tak więc mamy jeszcze wieczór i noc, żeby w drugim czytaniu zgłosić poprawki i na pewno takie zrobimy. A drugie czytanie projektu w Sejmie jutro. Kończy się proces w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Mężczyzna zmarł 3 lata temu po zatrzymaniu i przewiezieniu go na komisariat Wrocław Stare Miasto. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było zażycie narkotyków, wielokrotne użycie paralizatora i podduszanie. Oskarżeni są 4 byli policjanci, którym zarzucono przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Dziś proces miał się skończyć. Konieczne jest jednak uzupełnienie dokumentacji o szkoleniach, jakie przeszli policjanci, mówi pełnomocniczka rodziny nieżyjącego mężczyzny Maria Radziejowska. Dokumenty, które wpłynęły do sądu z Komendy Głównej Policji, są niepełne. Nie zawierają najistotniejszych z punktu widzenia sprawy załączników, które tak naprawdę opisują i stanowią program szkolenia, któremu podlegają policjanci. Za przyjęcie wniosku byli zarówno przedstawiciele oskarżonych, jak i prokuratorzy. Dopełnienie dokumentacji w tym przypadku jest konieczne, mówi prokurator Anna Kijak-Głeboczuk. Jeżeli mówimy o przekroczeniu uprawnień, to musimy też zbadać, jakie obowiązki te programy nakładały, czy też zwalniały z pewnego rodzaju działania funkcjonariuszy. Sędzia odroczył proces i wyznaczył 2 terminy pod koniec czerwca. Polska broniła w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości decyzji o odmowie przyjęcia uchodźców. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca skargi komisji za niewdrożenie unijnych przepisów. Chodzi o niezrealizowanie ustalenia z 2015 roku o rozlokowaniu w Unii Europejskiej 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u powiedział, że Polska początkowo chciała przyjąć 100 osób w ramach programu relokacji, ale ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa było to niemożliwe. Nie było możliwości skutecznego zweryfikowania, czy dana osoba, która posługuje się konkretnym dokumentem, rzeczywiście jest tą osobą. Z kolei pełnomocnicy Komisji Europejskiej mówili podczas rozprawy, że unijne przepisy muszą być przestrzegane, a obowiązki dopełniane. Wskazywali też na kwestię solidarności. Solidarność ma pewne granice, odpowiadał pełnomocnik polskiego rządu, a jest nimi bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Bez zagwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwo nie może skutecznie funkcjonować. Pełnomocnik rządu wskazywał też, że skarga komisji jest bezprzedmiotowa, bo unijne przepisy wygasły w 2017 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec Bond, James Bond, firma Aston Martin odtwarza pełen gadżetów samochód z filmu Goldfinger. Specjalnych modeli powstanie 20 na specjalne zamówienie fanów serii, a cena pojazdu to 3 miliony funtów. Na ekranie słynny Q prezentował cud techniki pół wieku temu, a gadżety i tak robią wrażenie. Są ruchome tablice rejestracyjne, by trudniej było zidentyfikować pojazd. Opuszczalna, kuloodporna szyba. Mechanizm pozwalający na wypuszczenie na drogę śliskiego oleju, utrudniającego złoczyńcom pościg. A to nie wszystko. Jedno przyciśnięcie guzika i w miejsce reflektorów wysuwają się karabiny. Nie będą jednak strzelać, a wysyłać tylko snop światła. Wszystkie gadżety z filmu zostały odtworzone, wszystkie oprócz jednego, bo z jakiegoś powodu producent nie zdecydował się na umożliwienie kierowcy katapultowania się razem z fotelem. Samochody zjadą z taśmy produkcyjnej na początku przyszłego roku. Tu jednak zastrzeżenie. Dla bondowych aut publiczne drogi będą zamknięte. Fani Bonda będą mogli wczuć się w 007 tylko na terenie prywatnym, na przykład na dziedzińcu swojej rezydencji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trzeba mieć złoty palec Midasa, aby zmieścić taki pojazd w budżecie. To był serwis Trójki. Sporo na sport, Tomasz Gorazdowski. No to wiemy, że jeszcze nic nie wiemy. Piłkarskiego mistrza Polski poznamy dopiero w niedzielę, choć niewiele brakowało, a już dziś mistrzem zostałby Piast Gliwice. Zabrakło jednego gola. Piast w Szczecinie z Pogonią tylko zremisował 0-0, choć miał sytuację sam na sam poprzeczkę, ale gola jednak nie było. A w sytuacji, w której Legia przegrała w Białymstoku z Jagiellonią 0-1, jeden gol w Szczecinie pierwszy raz w historii zapewniłby Piastowi mistrzostwo Polski. Ono rozstrzygnie się w niedzielę około godziny 20. Początek wszystkich spotkań o 18. W pozostałych dzisiejszych dwóch meczach Lech pokonał Lechię 2-1, a Zagłębie Lubin przegrało z Krakowią 1-2. Liderem jest Piast o 2 punkty wyprzedza Legię, o 5 Lechię i o 12 Krakowie i Jagiellonie. Ale kto z kim w ostatniej kolejce, może ktoś zapytać? I tu śpieszę z wyjaśnieniem, a zatem Piast zagra z Lechem Poznań, a Legia z Zagłębiem Lubin. MMTS Kwidzyn przegrał z Orlenem Wisłą Płock 13-25 w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski Piłkarzy Ręcznych. Patrząc na wynik, mecz był raczej do jednej bramki, mówi prawy skrzydłowy Wisły Michał Daszek. Dużo kurtuazji i szacunku dla rywala. To jest dopiero pierwsze 60 minut za nami. Wiemy, że Kwidzyn jest zespołem, który gra bardzo szybko i bardzo agresywnie. Do końca tego nie widzieliśmy, ale wiemy, na co stać ten zespół. I nie będzie żadnego lekceważenia, żadnego odpuszczania w tym drugim meczu. Rewanż będzie w niedzielę w Płocku. Przypomnę, że w drugiej parze po pierwszym meczu Gwardia Opole ma jedną bramkę przewagi nad Vive Kielce, ale przed sobą jeszcze mecz w Kielcach. W sobotę. Polskie siatkarki przegrały z Chinami 1-3 w drugim spotkaniu turnieju Volley Masters rozgrywanym tradycyjnie w Montreux. Jutro reprezentacja Polski zagra przeciwko Niemkom. Pascal Ackermann wygrał piąty etap Giro. Polacy przyjechali w czasie zwycięzcy. Owsian był 30, reszta naszych zdecydowanie dalej, ale z powodu intensywnych opadów deszczu etap został zneutralizowany przed ostatnią rundą, czyli kolarze jechali 9 km mniej niż zaplanowano. Owsian podkreśla, że to nie był łatwy dzień, także dla jednego z liderów grupy CCC, Jakuba Mareczki. Deszczowy etap od początku, trochę przemarzliśmy, no ale warunki są dla każdego takie same. Staraliśmy się w końcówce pomóc jak najlepiej Jakubowi, niestety chyba nie czuł się najlepiej. Będziemy próbować dalej. Nie najlepiej czuł się dziś też Tom Dumoulin, jeden z faworytów do zwycięstwa, najlepszy w wyścigu 2 lata temu. Dziś Holender się wycofał. Co można powiedzieć o takim wyczynie? Nepalczyk Kamirita Sherpa wszedł dziś na szczyt Everestu. Wyczyn zawsze to poważny, ale nie jakiś wyjątkowy w tych czasach. A jednak Sherpa wszedł na najwyższą górę świata po raz 23. Można powiedzieć, i tak na pewno mówią kibice Ajaxu Amsterdam, że ten sezon był super. Pewnie jeszcze jednak dodają, że szkoda, że awans do finału Ligi Mistrzów wyśliznął im się w tak dramatycznych okolicznościach, ale półfinał też się liczy, mnóstwo pieniędzy wpłynie do kasy, a na dodatek dziś Ajax zdobył Mistrzostwo Holandii po raz pierwszy od 5 lat. I to wcale nie jakoś bardzo zdecydowanie. Na końcu rozgrywek miał zaledwie 3 punkty przewagi nad PSV Eindhoven. Na Ukrainie dodam Puchar Kraju dla Szachtara, w Turcji dla Galatasaray. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jutro padać będzie w całym kraju, z wyjątkiem Śląska i północy Małopolski. Maksymalnie 20 stopni. Tyle będzie w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mimo późnej pory, bo jest 9 minut po 23, na żywo ze studia programu trzeciego przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie rozpoczynamy 3 wymiary gitary. Pięciu muzyków tworzy te formacje i tyle znakomitej muzyki. Spodobała mi się ta płyta bardzo i w zasadzie nie rozstaję się z nią. Jest w odtwarzaczu i w domu, i w samochodzie, i jak Państwo słyszą w radiu, The Cashbox Kings. Płyta zatytułowana Hail to the Kings. Na utwór pod tytułem Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun. To pierwszy utwór dziś w trzech wymiarach gitary. Audycję zrealizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy komputerach pracuje i telefonie, co istotne. Telefon będzie bardzo istotnym elementem dzisiejszego naszego spotkania, bowiem mam dla Państwa coś jeszcze wyjątkowego na dzisiejszy wieczór. Piotr Kordaszewski. A przy mikrofonie i swoją prezentację wykorzystam do tego, by podać Państwu także adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl i dziękuję za pierwsze listy. Dziękuję między innymi Wrocławiowi i Radomsku, bo już słuchacze z tych miejsc odezwali się do radia, są, czuwają i nasłuchują i to autora tej audycji bardzo cieszy. Jeszcze się zatrzymam na chwilę przy listach, bo otrzymałem list, który zawiera w sobie, nie dziś, to było kilka dni temu, który zawiera w sobie lekką pretensję i żal. Przy czym z wszystkiego się wytłumaczę. Chodzi o młodego gitarzystę, którego płytę prezentowaliśmy tydzień temu. Ten gitarzysta nazywa się Kingfish i powiedziałem, że jeden z utworów, którego wtedy słuchaliśmy i dziś posłuchamy go za chwilę, być może wejdzie do zestawu do głosowania na listę. Ale był to tylko tryb przypuszczający, bowiem czekałem na Państwa reakcję, czy rzeczywiście warto go umieszczać i czy ktoś zagłosuje na ten utwór. Wtedy, kiedy go prezentowałem, byłem lekka niewidomy, ponieważ okulary były 15 kilometrów od studia, ale coś czułem, że w tym utworze jest jakiś magnes, który mnie przyciąga, a tym magnesem jest oprócz tego młodego, zjawiskowego muzyka ze Stanów Zjednoczonych, Kingfisha, postać, którą Państwo znają doskonale, a która prezentowała się także w ramach Rawy Blues i nawet miałem przyjemność zapowiadać jego koncert. Mianowicie w tym utworze pojawia się Cab Mo. Zatem proszę posłuchać jeszcze raz tego utworu i zdecydować, czy ma trafić do zestawu do głosowania na listę przebojów, czy też nie. Kingfish i Cab Mo.

Byłem w szkole muzycznej, którą kończył KEMO. To jest Musician Institute w Los Angeles. Wielkie zdjęcie i wszyscy wykładowcy wspominają go tam z wielką dumą, bo przypomnę, że KEMO jest laureatem nagrody Grammy, a dobra informacja dla wszystkich zwolenników tego, jak wykonuje muzykę KEMO, jest taka, że 14 czerwca, dzisiaj przed programem otrzymałem taką informację, 14 czerwca będziemy świadkami jego nowej płyty i w programie Trzy Wymiary Gitary znowu będziemy się cieszyć jego muzyką. A to był Kristen Ingram, Kingfish i KEMO właśnie i utwór zatytułowany Listen. No i dziś na szczęście otrzymałem pierwsze wyrazy wsparcia, by ten utwór trafił do zestawu do głosowania i być może tak się stanie. W każdym razie bardzo się będę starał. Listen, to tyle jeśli chodzi o Ingrama dziś w programie. Teraz natomiast ta pozycja, która zwykle cieszy niektórych słuchaczy, mianowicie wspomnimy bardzo leciwy już utwór, czyli włączamy radio lampowe, które ciągle tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 jest obecne i będzie to 56 rok. Gim Mitchell tak wtedy śpiewał. Singing the blues. Trzy wymiary gitary i z największą przyjemnością przedstawiam gościa dzisiejszego programu, dyrektor Rawa Blues Festival, Irek Dudek. Cześć, Irku. Cześć, Rawa Blues Festival, 11-12 października. Powiem szczerze, że na to liczyłem i to już 39. edycja. Tak, i cieszę się, że aż tyle wytrwałem i myślę, że jeszcze długo, długo pożyje Rawa Blues. Niech tak się stanie. Cóż miałem powiedzieć? A, chciałem ci pogratulować, bo nie było okazji, cudownego koncertu podczas ubiegłorocznej edycji, kiedy występowałeś w hali, czy w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wspólnie z Marcią Ball. O, dziękuję. Było to wzruszające, poruszające i mnie się wydaje, nie wiem, bo z nią nie rozmawiałem po tym koncercie, ale wydaje mi się, że ona też była poruszona, bo koncert już się skończył, a ona dalej chciała grać, pamiętasz? Tak, tak, tak, pamiętam. Zresztą przed nią grał taki duet i też chcieli ludzie bisu, bo w tej sali naprawdę, jeżeli ktoś potrafi grać, to naprawdę brzmi i ludzie są zachwyceni. 39. edycja Rawy Blues w tym roku i też się zacznie w Nosprze. Tak, ja zacznę sam z gitarą i powrócę do lat takich sprzed 20 lat, gdzie grałem utwory no tak nieśmiale troszeczkę na tej gitarze, ale teraz już dosyć dużo poćwiczyłem, myślę, że będzie to niezłe, a potem już biorę harmonikę, zapraszam kolegów, potem skrzypce. Będę chciał się pokazać jako instrumentalista przede wszystkim. Pięknie, tak się rozpocznie, ale to NOSPR jest takim smaczkiem na początek rawy zawsze. Tak, ale jeszcze najważniejszą osobą, prawda, w NOSPR będzie Rick Astley and the Night Kids. No to jest facet, który naprawdę jest showmanem, jest bardzo dobrym wokalistą, a przede wszystkim harmonikarzem. On jak gdyby spełnia tą zasadę, że on już znalazł te dźwięki, więc on nie gra dużo tych dźwięków, ale w sposób taki bardzo soczysty, ma bardzo dobrych muzyków. Po raz pierwszy właśnie zagra z Hammondem, a nie z kontrabasem. Będzie to coś innego i myślę, że będzie to też niesamowita rzecz. Możesz mi wierzyć, że słuchacze Trzech Wymiarów Gitary programu trzeciego znają postać Ricka Astreya and the Night Cats i jestem przekonany, że na sali w NOSPR-ze będzie również bardzo wielu trójkowiczów, by go zobaczyć na żywo. No a potem, tak to jest na rawie, przenosi się rawa do katowickiego spotkania. I o godzinie 11 boczna scena, to było ponad 100 propozycji, które wybraliśmy 10 i po raz pierwszy będzie nagroda 5000 zł dla tego, który wygra tą boczną scenę i dostanie się na dużą scenę od 15 do 18 polscy artyści, ci ciekawi, a potem już od 18 no Lindsay Beaver, to jest dziewczyna, która dla Alligatora nagrała, która gra rockabilly, gra na stojąco na bębnach, jest podziargana, niesamowicie wygląda w ogóle, gra bardzo, z bardzo dobrym gitarzystą i kontrabasistą. Potem będzie Daniel Castro. Ciężko go było namówić, dlatego że on nie lata w ogóle samolotem i na jedyny koncert tylko do Polski przylatuje z Los Angeles. Także jest to dokonany już, zrealizowany całkowicie gitarzysta i wokalista. No i kiedy się go słucha, to się odlatuje. Tak. Potem Robert Wainwright. To jest facet boogie grający na pianie. Dawno już nie było takich ludzi, którzy tak grają i on jest nominowany w tym roku do Grammy. Nawet ma wspaniały utwór pokazujący, że blues może być piosenką. To trzeba zerknąć na YouTube. Potem będzie James Blatt, Almer and Venerate. Specjalnie na moją prośbę. Znowu po latach się spotkali razem i zagrają fenomenalną sztukę, bo co tu mówić? James Blatt, Almer to jazz, to harmolodyk, a Venerate to Living Colors, więc dwa skrajne, jak gdyby, punkty spotykają się na rawie blues. A potem będzie Hannah Wainwright. To jest dziewczyna, która tak wpadła na koniec po prostu, bo już właściwie wszyscy byli zafiksowani, bo cztery już zespoły były, ale po raz pierwszy będzie 5 zespołów ze Stanów i ona mnie oczarowała tym, że mając 21 lat, ma dojrzały głos i świetnie gra na gitarze, nawet z łochem, jak Jimmy Hendrix Crybaby. Po prostu będzie to fajny smaczek na koniec. Czyli z tego, co słyszę i z tego, co państwo słyszą, pozostajesz wierny temu postanowieniu sprzed kilku lat, że pokazujesz różne oblicza. Tak, tak jest właściwie cały czas, bo ja chcę zachęcić ludzi do słuchania bluesa. I tą zachętą w tym roku również będzie w maju obniżka cen biletu o 20 zł. Także jak ten najtańszy bilet do spotkań kosztuje 7 dych, to 5 dych, no to jest 30%, prawda? Spróbujcie to kupić. Natomiast również zachętą do słuchania bluesa w takim rodzinnym gronie jest możliwość wprowadzenia do 15 roku życia dzieci za darmo, z opiekunem oczywiście. Także popularyzuję tego bluesa, na tym mi zależy. Świetnie. Dodam do tego, ale słuchacze Trójki o tym wiedzą, że festiwal Rawa Blues odbywa się zawsze bez jakiegokolwiek alkoholu. Tak, bo to jest bardzo istotne dla mnie, żeby kręciła muzyka. I czasami ktoś mówi, a dlaczego nie ma piwa tego, bo blues to piwo. Ja mówię, a co, a klasyka to szampan? No to jakieś nonsensy po prostu. Ja uważam, że jeżeli na Rawie ludzie o godzinie 12 nawet nie chcą wyjść ze spotka, to znaczy, że było dobrze, czuli się pewnie, dostali taką porcję muzyki różnorodnego bluesa, że wystarczy im na rok. Ilku, dziękując za spotkanie, jeszcze zreasumujmy na zakończenie, kiedy zaczyna się Rawa? Zaczyna się Rawa 11 października w NOSPR-ze o godzinie 19.30 i potem już 12 października Spodek. No to już od rana, od 10 można wchodzić i wszystkie szczegóły na stronie internetowej. Tak, www.rawablues.com. Okej, www.rawablues.com. Ilek Dudek, dyrektor Rawy Blues Festival, był Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie i Piotr będzie zapowiadał właśnie w NOSPR-ze też tych artystów. Do zobaczenia na razie. Do zobaczenia. Cześć. just what I was looking for. Once I had a little, I had to have more. I wake up moaning in the middle of the night. The sound of your name, all that sounded right. Ran to the door, all soaked with sweat. Had to have your kisses squashed. Wymiary gitary to była Shemaika Copeland. Wspaniałe wspomnienie jednego z wydarzeń koncertowych Rawy Blues sprzed lat. Jeszcze jedno wspomnienie proponuje dziś Kuba Zdebrzna. Kuba napisał tak. Keb Mo, fenomen na Rawa Blues. Często oglądam koncert z NOSP w internecie. Cudo. To jest prawda. Ja się podpisuję pod słowami Kuby, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam także wszystkich słuchających w Debrznie, bo mamy tam swoją silną gitarową reprezentację. Dodam tylko do tego, co napisał Kuba, że sprawcą tego cudownego wieczoru był po części, a może w całości, trudno tu wartościować, Krzesimir Dębski, który zaaranżował wszystkie utwory Keba na potrzeby tego koncertu, który odbył się w Towarzystwie Muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Piękne to było spotkanie. Wtedy przez cały dzień byłem w siedzibie NOSPR-u i obserwowałem także próby i obserwowałem reakcję Keba, w zasadzie Kevina, bo tak on ma na imię, kiedy odbywały się próby i kiedy Keb usłyszał tę aranżację, przepraszam, po raz pierwszy. I właściwie uśmiech, kiedy zagościł na jego twarzy, kiedy wszedł do NOSPR-u, nie schodził z jego twarzy już do samego wieczora. Koncert był rzeczywiście zjawiskowy i fenomenalny. Nie ma chyba takiej możliwości, aby to ukazało się na płycie, a wielka szkoda, bo należałoby ciągle i ciągle przypominać ten koncert cudowny w cudownej sali Nospru w Katowicach i pewnie tak będzie również w tym roku. W tym roku bardzo oczekuję trzech panów z zespołu The Daniel Castro Band. Irek powiedział mi na zakończenie rozmowy już poza studiem, że to jest taki zespół i facet, którego nikt nie zna. Pomyślałem sobie, że na razie nikt nie zna. Kiedy pierwszy raz prezentowaliśmy w trójce Beth Hart, też nikt jej nie znał, a zatem dziś w trzech wymiarach gitary The Daniel Castro Band. Jestem przekonany, że publiczność Rawy Blues i słuchacze trzech wymiarów gitary polubią ten zespół. The Daniel Castro Band. Czy się mylę? Płyta Desperate Rain. Z tej płyty słuchamy utworów. I muszę się Państwu przyznać, że byłoby chyba lepiej, gdyby Państwo mieli tę płytę w domu i posłuchali wszystkich 13 utworów zawartych na tej płycie, dlatego że dopiero one w całości pokazują, jak wspaniale grają i jaką wspaniałą muzykę tworzą ci trzej panowie. W związku z tym, że całej płyty nie możemy zagrać, ale możemy wybrać jeszcze, mogę wybrać jeszcze jeden utwór z tej płyty i wybieram utwór czwarty, Maureena. The Daniel Castro Band. Just do what you're gonna do. Dobrze, Irek Dudek już nie martwił słuchaczy programu trzeciego i słuchacze Trzech Wymiarów Gitary już znają ten zespół po dzisiejszym wydaniu audycji. The Daniel Castro Band. Teraz trzeba tylko czekać do października, by ich zobaczyć na żywo na Rawie Blues w Katowicach. Przypomnę, 11-12 października, Rawa Blues. Dziś ta rozmowa z Irkiem była taką pierwszą jaskółką sygnalizującą tegoroczną Rawę, ale proszę mi wierzyć, że do wykonawców i do Rawy będziemy jeszcze w programie trzecim, a szczególnie w Trzech Wymiarach Gitary wracać. Teraz odniesienie do samego początku naszego dzisiejszego spotkania. Prosiłem Państwa, by byli Państwo gdzieś w zasięgu telefonu, dlatego że teraz będzie on bardzo potrzebny, dlatego że mam dla Państwa ostatnie, absolutnie ostatnie zaproszenie na spotkanie z Joe Bonamassą do katowickiego Spotka, przy czym proszę mnie teraz uważnie posłuchać. To jest zaproszenie pojedyncze. Znaczy tylko jedna osoba, która zadzwoni do Piotra, spotka się z Joe w katowickim Spotku, dlatego że jest to zaproszenie moje, ponieważ nie mogę za tydzień ruszyć się z Warszawy, a szkoda, żeby się zaproszenie zmarnowało, w związku z tym proszę zadzwonić do Piotra po pojedyncze zaproszenie na koncert Joe Bonamassy do Katowic 22 maja tego roku, katowicki Spodek. 2 2 7 3. Piotr czeka na Państwa telefony. Joe Bonamassa znowu w Polsce. Woke up dreaming I was gonna die. Woke up dreaming I was gonna die. 'Cause my baby said her last goodbyes. Reached out for her and she was not there. Reached out for her and she was not there. Lord, I miss her body and her long brown hair. Heartbeat falling, river flood, black cat bawling, moon dripping blood. Woke up dreaming I was gonna die. All my sins have found me, it's my turn to cry. Yeah. Joe Bonamassa, 22 dzień maja, katowicki Spodek, koncert. Już wiem, że to jedno zaproszenie trafiło do pana Janusza. Panie Januszu, życzę dobrego koncertu i proszę koniecznie napisać mi po koncercie, czy się panu podobało. Joe w katowickim Spodku i to było absolutnie ostatnie zaproszenie na ten koncert, który już za tydzień, a w związku z tym, że nie mogę jechać, spotykamy się na żywo w programie Trzy Wymiary Gitary o 23 za tydzień. Na dziś już powoli kończymy i na zakończenie, prawie na zakończenie tego spotkania chcę Państwu zaproponować 3 minuty absolutnej gitarowej klasyki i gitarowego nieba. Przed Państwem Tony Bennett i B.B. King. Wspaniała płyta z duetami Tonego Bennetta, a wśród tych duetów m.in. duet z B.B. Kingiem Let the Good Times Roll. No i jeszcze tylko odnotuję na zakończenie, że otrzymałem piękny list od pani Natalii. Troszkę późno by go cytować, dlatego że jest dłuższy, ale pani Natalia wspomina w tym liście o wczorajszym koncercie Glenna Hansarta w warszawskim Palladium. Pani Natalio, bardzo dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego na dzisiejszy wieczór i zapraszam Państwa do słuchania programu trzeciego po północy. Pojawi się jak zwykle Aleksandra Kaczkowska. Ktoś z Państwa zauważył w kilku listach wcześniej, że nie było dzisiaj kobiet, które tak lubię, kobiet śpiewających. No to na zakończenie cudowny absolutnie duet i mam nadzieję, że Państwo będą dobrze wspominać dzisiejsze spotkanie w trzech wymiarach gitary. To będzie duet, który stworzą Katie Melua i Eva Cassidy. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white,